את שפתיים, חיוך קומר, צחוק בעיניים דומות. רציף רכבת, פנס חיוור, בתחנה עזובה. אש ושלהבת בלב בוער, כי הפרידה עצובה. אנא תאמר לי שלום, ידיך אותן הנושך, מחוק דוהר על שעון. חברו פניך גרון חונך, כן זהו צליל אחרון. שמשה נופלת עוד נשיקה, הגלגלים כבר חורקים. יד מנפנפת ובלחישה, אוסיף עוד כמה מילים. Oh.